bütün hislerimi. Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, o kırlangıçta mı küs bana? Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, o kırlangıçta mı küs bana? Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde böyle. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen eni konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gibi. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen eni konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Neredesin şimdi? Sen de mi terk ettin beni? Ne hata ettiysem affet. Büyüklük sende kalsın emin. Sende olmazsan eğer batar artık bu gemi. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen yeni konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen beni konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen beni konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım.